د پترت پرنګینو کې د وطن ایستا جمال درنا او پیغمبر خداستا ایستا جمال د پترت پرنګینو کې د وطن ایستا جمال درنا او پیغمبر خدا استایا لیستا جمال زپل مرس پک می آوستورو کستا حسن لاتا و مال زپل مرس پک می آوستورو کستا حسن لاتا و مال زما دخیال پاوریخ من ٹال کے زنگی دلیستا جمال خدا استایا لیستا جمال زما د خیال پوریخ من ټال کې زنګی د لیستا جمال درنا او پیغمبر خدا استایا لیستا جمال د فطرت پرنګینو کې د وطن لیستا جمال درنا او پیغمبر خدا استایا لیستا جمال ستا د نور په پلو شو کې خوږ اثر د مینې پروت دی ستا د نور په پلو شو کې خوږ اثر د مینې پروت دی لکه لمر پر تاریکیو را خطل ایستا جمال درنا او پیغمبر خدا استایا لیستا جمال لکه لمر پر تاریکیو را خطل ایستا جمال درنا او پیغمبر خدا استایا لیستا جمال د فطرت پرنګینو کې د وطن لیستا جمال درنا او پیغمبر خدا استایا لیستا جمال زبتا ولی په درود او په سلام نن زوما زبتا ولی په درود او سلام نماز و مان چه خدای خپل په خدای ناز ناز و لیست جمال درنا و پیغمبر خدای استایا لیست جمال چه خدای خپل په خدای ناز ناز و لیست جمال درنا د فطرت پرنګینو کې د وطن لیستا جمال درنا او پیغمبر خدا استایا لیستا جمال د تیار کائنات ټولستا د سپین مخ په انتظار د تیار کائنات ټولستا د سپین مخ په انتظار په انجیل او په تورات کې ولیکلای ستا جمال درنا او پیغمبر خدا استایا لیستا جمال په انجیل او په تورات کې ولیکلای ستا جمال درنا او پیغمبر خدا استایا لیستا جمال د فطرت پرنګینو کې د وطن لیستا جمال درنا او پیغمبر خدا استایا لیستا جمال وز هم باغ دا زندگی مو ستا دا پیس پچینو پایم وز هم باغ دا زندگی مو ستا دا پیس پچینو پایم دا توحید پسرو گلونو اوری دلائی ستا جمال درنا و پیغم برم خدای ستا جمال دا توحید پسرو گلونو اوری دلائی ستا جمال درنا و پیغم برم خدای ستا جمال د فطرت پرنګینو کې د وطن لایستا جمال درنا او پیغمبر خدای لایستا جمال سوچ مری می د ژوند شمع متسم بد ارمان کلم سوچ مری د ژوند شمع متسم بد ارمان کلم ما په خوب خواږه جانانا ولی دلایستا جمال درنا پیغمبر خدای ستا جمال ما په خوب خواږه جانانا ولی دلایستا جمال درنا پیغمبر خدای ستا جمال د فطرت پرنګینو کې د وطن لایستا جمال درنا پیغمبر خدای ستا جمال د فطرت پرنګینو کې د وطن لایستا جمال درنا پیغمبر خدای ستا جمال